Autopromocja. Albo inaczej dwa, czyli polska młodzież śpiewa polski rap. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej hip-hopowe teksty zinterpretowali po swojemu Monika Bożym, Natalia Nykiel, Rozali, Fismol, Igo, Ralf Kamiński, Mrozu i Piotr Zioła. Pojawili się też goście specjalni: Eldo, Ten Typ Mes, Stasiak, Tetris oraz Andrzej Dąbrowski. Retransmisja tej muzycznej uczty na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Zapraszam. Hieronim, albo inaczej Hirek Wrona. Dziękujemy bardzo serdecznie. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Cztery minuty po godzinie drugiej w programie trzecim tradycyjnie z czwartku na piątek osobliwości muzyczne i znak to niechybny. To informacja dla tych z Państwa, którzy zabłąkali się w okolice radia wieczorową porą, że można nawiązać z nami kontakt dzięki elektronice. Poczta czy wagon pocztowy, adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i można z nami postać na peronie, który znajduje się na Facebooku Osobliwości Muzyczne. I mamy już w zwyczaju, że zanim audycja pojawi się na antenie, już robi się całkiem duży tłok na peronie i ożywiona dyskusja. W związku z tym już odjeżdżamy w stronę Szkocji, bo trzymam w ręku płytę, z której się cieszę, bo to cacko przyjaciela Pawła Dziemskiego, który z pochodzenia jest Szkotem i krewnym, o ile dobrze pamiętam, sławnego polskiego kompozytora, który również ma korzenie w szkocką kratę. Chyba Tadeusza Berda, o ile dobrze pamiętam. Rodzinne skłonności do muzykowania. Paweł gra na flecie poprzecznym, na małych dudach szkockich i czasami pomaga sobie wokalnie. Nowa płyta Oir w w sklepach już pewnie jest, a na okładce malownicze szkockie zamczysko. Oklaski Scotland Brave, na dobry początek marszowo i zanim płytę odłożymy, pomyślałem sobie, skoro Paweł śpiewa, to niech zaśpiewa. As I was walking by banks of the Yogi, come me dear friends in the story I relate, I spied a comrade dressed in white flannel, dressed in white flannel, and cruel was his fate. Oh, the mercury was beating, the limestone was breaking, his tongue, you know, flames hung over his chin. All the falls on his teeth were a-closing, but luck to the girl, he did give him a gleam. Oh, had she but told me when she dishonored me, had she but told me over in time, I might have been cured by those pills of white mercury. Now I'm the young man cut down in my prime. My parents, they warned me of times they chided, with those young flesh girls do not sport and play. But I never listened, no, I never heard it, I just carried on my own wicked way. Had she but told me when she dishonored me, had she but told me over in time, I might have been cured by those pills of white mercury. Now I'm the young man cut down in my prime. It's down on the corner, two flashkas were talking, one to the other did whisper and say, there goes the young man who once was so jolly, now for his sins his poor body must pay. She might tell me when she dishonored me, and she might tell me all that in time, I might have been cured by those pills of white mercury. Now I'm the young man cut down in my prime. Oh, doctor, dear doctor, before your departure, take all these bottles of mercury away, and send for the minister to say prayer over me, so they can lay my poor body in the clay. So had she but told me when she dishonored me, had she but told me all that in time, I might have been cured by those pills of white mercury. Now I'm the young man kept down in my prime. Now get you six fellows to carry me coffin, six pretty fair maids to bear up my pall, give each of them there a bunch of red roses. So when they passed me, they loved not that smell. Oh, Hetshiba told me when she dishonored me. Hetshiba told me, oh, but in time I might have been cured by those pills of white mercury. Now I'm the young man cut down in my prime. Paweł Gęski, Oir, na płycie, jak słyszymy, w kameralnych warunkach nagranej z udziałem publiczności. Tak jak nasza audycja z udziałem słuchaczy, patrzę do wagonu pocztowego i widzę serdeczne pozdrowienia dla pana półredaktora, całej ekipy i pasażerów pociągu oraz radiosłuchaczy przesyła Krzysztof. To ostatni mail, a teraz od pierwszego zaczynając. W Światowym Dniu Uśmiechu biskup Nikifor spod Pieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dla pani Eli Różyckiej, dzisiaj towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staćmy pana redaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją ferment w niebieskiej osogrupie, czyli na naszym peronie. Jest też i słucha Artur w Helsinkach, gdzie tylko plus jeden przy częściowym zachmurzeniu przy dobrym kakao i Charlotte z Polski. Pozdrawiam panią realizator i pana redaktora Artur z rozbudzonych Helsinek. Takie rzeczy. No i z miasta Smoka. Dobry wieczór. Za oknem ciepłe, bezchmurne 41 stopni Fahrenheita. W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, jeść późną tu wiosnę zapowiada. Tak wróży nam Andrzej z Krakowa. Proszę się nie krępować, pisać, a oprócz Dnia Uśmiechu jest jeszcze chyba Tydzień Zwierząt. Wyczytałem tak śpiesznie, jadąc na audycję. W związku z tym dzisiaj o zwierzętach troszeczkę i zaczynam od czegoś, co było, czyli ten, który mówi do ptaków. Sogę. Kam poslední chrám postavím. proszę. Gramy sobie na dobry początek muzykę Pawła Ziemskiego i okazuje się, że artysta nas słucha. Napisałbym mu więc, że The White Mercury to chyba rtęć, a odpowiedział, że to było w XIX wieku lekarstwo na chorobę genetyczną i kuracja gorsza od choroby. Ale tak leczyli. A co do Tadeusza Byrda, trafiłem, właśnie o niego chodziło. Płyta nagrana w Grodzisku Mazowieckim, tam gdzie kompozytor się urodził, a wspólnym przodkiem jest Jacob Byrd z Glasgow, a potem z Kielc. O, takie to rzeczy w osobliwościach. Państwo piszą w związku z tym tanecznie. Pan Adam, tradycyjnie tańczymy przy osobliwej muzie i poprosimy o więcej czadu, może heavy metal. Pozdrawiamy w Światowym Dniu Nauczyciela. Adam z małżonką. Ten ostatni utwór też jest odlotowy. Będzie chyba trochę metalu, a w każdym razie do potańczenia, bo na razie Albercik i Agitator. Albercik. Tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora. Pisze Stefan, panią realizator, czyli panią Elę. Dzisiaj osso słuchacz oraz baranki, psy i koty. Siatkarze nie pozdrawiam, bo im się zapewne już odbija. Muszę przyznać, że należałem, zapewne jak i półredaktor, do sceptyków. Z tym większą radością wszedłem pod stół i odszczekałem wszystkie krytyczne uwagi na temat Bartosza Kurka. Nie miałem z tym większego problemu, ale jakoś się nie obawiam, że będę to musiał zrobić w odniesieniu do nogokopaczy. Rosjanie, Finowie, ludy około bałtyckie, Węgrzy, ich muzyka prezentowana w audycji odpowiada mi niezmiennie. Muszę popracować nad małżonką. Antoniego już toleruję, ale co do Albercika, czeka ogromny wysiłek. A co do czytanki, wpadły mi w ręce dwie książki Eweliny Dydy, Zła waluta i Przychodzenie w porę. Są to opowieści o prywatnym detektywie Jakubie Rau. I nie byłoby w nich nic specjalnego, ale dzieją się w Tarnobrzegu. Jest to nieodległe miasto pomiędzy Sandomierzem a Mielcem, i strach patrzeć, jak macki zbrodni zbliżają się coraz bardziej, około 30 km od mego rodzinnego Mielca, a Sandomierz traci monopol. Proszę potwierdzić obecność Nokturnu. Będzie słuchany po zakończeniu finałowego żużlowego SGP w Toruniu, gdzie Bartosz Zmarzlzik, mam nadzieję, zostanie wicemistrzem, a Maciej Magic Janowski obroni brązowy medal. Tu też odnosimy sukcesy. Tak czy inaczej, pozdrawiam gorąco. Stefan Mielec, główny osobowy w rewitalizacji. Państwo piszą wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Już chyba małżonka nie będzie miała kłopotu, bo Albercik był i nie powróci. A dla słuchaczy, którzy tańczą, na razie tak. About a naughty boy. Oh yeah, we're born a handsome lad. There was never a one there for me. The apple. His fire and ash and joy. Your mother, she was proud of you. She swore there was none better. And your father, he taught you all you need, but for worse. But when they come to lay him down, after his final lesson, by him down low. The clouds are long, the slate of snow, the fog like a plague across the earth. And the thunder roll in the north wind moan, and the lightning witness the third. At 6 a.m. the bastard was born, and blessed with the warm blood of God. And his parents robed and gored in a pond, and bred the miserable son. And his heart was bare like an evil blade, but stale with the thirstiness for blood. And his soul was on the dark side of the grave, and his body held no love. often was his bliss. An evil got him pissed on, he faced it on the third of human heads. Oh, and darkness came, he played the lick and broke game, with his body and his ego wouldn't let. And his heart was bare like an evil blade, a stale with a thirstiness for blood. And his soul was on the dark side of the grave, but his body held no love. His heart was fed like an evil blade, a stale with a thirstiness for blood. And his soul was on the dark side of the grave, and his body held no love. But it could have faked such a dashing blade, the heart full of goodness and love. But out of the world his heart it said, the raven is stronger than the dark. Dumny byłem z siebie, że tak poradziłem sobie z egzotycznym nazwiskiem sportowca, żużlowca, ale się okazało, że to literówka i że chodzi o pana Zmarzlika. O. A jeśli chodzi o literówki, to lekarstwo na chorobę genetyczną, leczenie było gorsze od choroby. Też Paweł się przejęzyczył pisząc. Chodziło o chorobę nie genetyczną, a weneryczną. Co dobrze jest zaznaczyć, grając muzykę Stówy, bo o ile Państwo pamiętają, najwyższa zapadalność na tego rodzaju schorzenia właśnie tam. The Whiskey Priests jeszcze dwukrotnie i to za chwilę do tańca i nie tylko. Są różne powody, by chołubić ten zespół. Między innymi dlatego, że przypomniałem sobie o nich w zeszłym tygodniu i przypadli Państwu do gustu. W związku z tym pomyślałem, nie będę sobie żałował. Co do czytanki zaś, zbrodnia już pełznie do Mielca, a my w zasadzie to będzie tylko zajawka, bo nie sądzę, byśmy mieli skupić swą uwagę akurat na tym tekście dzisiaj, ale ponieważ czytałem to sobie dzisiaj w pociągu, przypomniałem to i fragmencik dzisiaj. Gdyśmy przybyli z naszymi workami na boisko krykietowe szpitala psychiatrycznego, lekarz naczelny, którego poznałem w domu, gdzie spędzałem te wakacje, podszedł do mnie, żeby się przywitać. Powiedziałem mu, że dziś tylko ja będę prowadził zapisy do drużyny Lampton. Tydzień przedtem, broniąc bramki na wyboistym, pochyłym terenie, złamałem palec. Och, w takim razie czeka pana interesujące towarzystwo, odpowiedział. Ten drugi prowadzący zapisy? Zapytałem. Crossley, to najinteligentniejszy nasz pacjent, wyjaśnił doktor. Mnóstwo czyta. Pierwszorzędnie grał w szachy i tak dalej. Podróżował chyba po całym świecie. Skierowano go tutaj, bo ma urojenia. Najpoważniejszym z jego urojeń jest to, że uważa się za mordercę i opowiada, jak zabił dwóch mężczyzn i jedną kobietę w Sydney w Australii. Inne znów urojenie, bardziej humorystyczne, że dusza mu się rozpada na kawałki, cokolwiek to znaczy. wydaje nasz miesięcznik, reżyseruje nasze przedstawienia gwiazdkowe i parę dni temu pokazał nam, jak bardzo oryginalne, sztuki magiczne. Polubił go pan. Dokonał prezentacji. Crossley, postawny 40 czy 50-letni mężczyzna, miał twarz dziwną, a przecież raczej sympatyczną. Czułem się jednak trochę nieswojo, siedząc obok niego w loży zapisów, widząc jego czarno owłosione ręce tuż przy moich. Nie obawiałem się fizycznej przemocy, tylko doznawałem wrażenia, że to człowiek o niezwykłej sile, może nawet, tak jakoś mi przyszło do głowy, o mocy okultystycznej. W loży, pomimo dużego okna, było gorąco. O, i tu na razie przerwiemy, bo chyba w ogóle odłożymy tę lekturę Robert Gravesa, opowiadania, krzyk. No właśnie, a my sobie do Canty Darem, The Whiskey Priests, raz jeszcze. Come not Sangit Street, Dolly, Dolly, my best friends as I had to meet, Dolly, girl, Dolly, little and doll, Dolly, Dolly, Dolly, little and doll, Dolly, girl. It's fresh, come not Sangit Street, Dolly, Dolly, my best friends as I had to meet, Dolly, girl, Dolly, little and doll. It's punishing, darling, darling. I am one of a baggage car, darling. Dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, dolly, d Dolly, Dolly the Dill and Doll, Dolly. I jeszcze raz powrócą, żeby nasi słuchacze mogli się natańczyć. I chyba dobrze im się tańczy, bo nie piszą, a pisze do nas stały słuchacz. Dobry wieczór. Niniejszym podłe gnomy kaszubskie wyrazy wszelakie składają z zapiecka, tym razem o dziwo wraz ze strzygą. Chwała i sława na całą osobliwą brać spłynie niechybnie, skoro strzyga była łaskawa powstać i strawę, tudzież napitki zgotować. Niniejszym najserdeczniejsze przysiady zasyłam półredaktorowi i niesłyszalnym, co to ciężko za szybką harują. Dziś wygrywają opowiastki, co to subiektywna opinia strzygi. Przychylam się nieśmiało. Tymczasem, jeśli chodzi o opowiastkę, to opowiadanie Krzyk jest zbyt obszerne, by je pomieścić. W związku z tym będziemy musieli się do niego przymierzyć trochę i poskracać tu i ówdzie, by zmieściło się w długogodzinne, ale akcja dzieje się w domu psychiatrycznym i to dobrze wróży. Natomiast co do krytyka, nie rozumiem tej gry, ale to przypomina mi o zawodach. Za tydzień o tej porze już będę odpoczywał, ale od 9 rano w czwartek walczę na planszy Mistrzostwa Świata Weteranów w Szabli. Proszę trzymać kciuki za półredaktora i mówię tutaj o tym dlatego, że za tydzień nie rozdwoję się i audycja będzie nagrana. Mówię to z przykrością, no ale takie rzeczy się zdarzają. Whiskey Priests, żeby pokryć zmieszanie, a później chyba jednak powrócimy do jakiejś opowieści. Little children, yet unborn, shall sing the lads of wear and time. Brave Hepburn and all of our delegates, like rays of virtue shine. Their fame shall long be echoed round the planks of wear and time. And on Portland Fell, a flag shall wave, and victory's rings entwine. And peace shall be the motto still, we are the lads of wear and time. And we envy not all the rich and great, whose dazzling greatness shine. And we, the many sons of trial of a deep, and the mine of a happy wife shall sing forevermore the lads of wear and time. Fair and Durham, Yorkshire too, Nottingham, the same to you. Scotland South will send you farewell, John. Promise you the earth sometimes, they get caught from their stinking mind. is farewell, Johnny Miner. So farewell, John Devantaget Hart. Unemployment isn't bad. The train you well at a knocker's yard. Farewell, Johnny Miner. Farewell, Durham, Yorkshire too. Nottingham, the same to you. Scotland South will send you. Farewell, Johnny Miner. Farewell, Durham, Yorkshire too. Whisky Pris w dość dużej ilości. Z pozdrowieniami dla pani realizator, pana redaktora. Donoszę, że audycja im starsza, tym lepsza. Sławek, miło nam to słyszeć. Patrzę na zegar, 12 minut dzieli nas od godziny 3. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, Dzień Uśmiechu. Nie wiem, jak jedno z drugim pogodzić. I Dzień chyba Zwierząt, który rozpoczyna Tydzień Zwierząt. W związku z tym Whisky Priests jak najbardziej na temat, bo mają własną wytwórnię płytową Whippet Records. Kto nie kojarzy Whippetów, powiem, to takie małe angielskie harciki. O. Natomiast co do zwierząt większych, to za chwilę zaczniemy. Szabla, skojarzenie też trywialne, topór. I po Rolanda Topora właśnie sięgamy. Czarne krowy. Krowy doprowadzają mnie do rozpaczy. Wredne są zwłaszcza czarne krowy. Nie jestem specjalnie przesądny, ale w tym wypadku wszystko zostało dowiedzione. Czarne krowy przynoszą pecha. Bardziej niż koty. Nie rozumiem tego pomylenia, które nakazuje ludziom bać się czarnych kotów i nic sobie nie robić z czarnych krów. Czarny kot przebiega im drogę z prawa na lewo, odpukują w niemalowane. Stado czarnych krów przetacza im się przed nosem, stroją sobie żarty, ale już niedługo. Trafi ich pierwsza spadająca dachówka i zapytają dlaczego. Mydlącym podstępem czarne krowy są jednak również dojne. Ich mleko jest tak samo białe jak mleko krowy jasnej, a wytwarzany z jego jogurt, śmietana i masło wydają się równie nieskazitelne. Nic nie wzbudza naszej nieufności. Kto by pomyślał o czarnej krowie, rozsmarowując świeżą śmietankę na plastrze wędzonego łososia lub wsuwając dorodną gruszkę odmiany Piękna Helena z górą bitej śmietany. Myślimy sobie, że nic nam nie grozi, a tu nagle bach i nieszczęście gotowe. Cholesterol blokuje tętnicę, samochód rozbija się o słup lub pali się dom. Zresztą nieszczęścia zawsze chodzą parami. Tętnica się blokuje, samochód się rozbija, dom się pali, a my łamiemy sobie nogę, wyskakując przez okno, rozdzieramy sobie ubranie, nie możemy znaleźć okularów. Nieszczęścia mogą się mnożyć w nieskończoność, podczas gdy ze szczęściem rozprawiamy się w mig. Weźmy przykład faceta, któremu chce się sikać. Zaciska szczęki, cały aż się sobie kurczy, a koszula lepi mu się do pleców od zimnego potu. Wchodzi do kawiarni i gna do toalety. Zajęty. Facet jest nieszczęśliwy. Wreszcie, kiedy jest już wolne, jest szczęśliwy. Wcale nie potrzebuje premii, by być szczęśliwym. Jest szczęśliwy bez premii, tylko dlatego, że sika. I tutaj na razie przerwiemy opowieść, bo ta gruszka, Piękna Helena i wędzony łosoś, warto by było przejść się do Warsu. Ale co do krów białych i czarnych, przypomina mi to opowieść Davida Hopkinsa. O tym za chwilę, a na razie sobie pogramy. 20 lat już na scenie i w związku z tym okrasili ten jubileusz płytą. Ciekaw jestem, czy państwo poznają. No co сказать? Wy, jak wy знаете, my grupa Dobranoś, folklorny kolektyw, da? Исполняем народную музыку разных стран, народов. Но не будем забывать мы о такой традиционной и поистине народной музыке, как техно. Вот, как вы знаете, это, да, народ, я бы даже сказал, всенародная музыка. Вот, и мы, конечно же, тоже, ну, не чужды вообще-то тенденции. Вот, и исполним вам тоже композицию в стиле техно, попробуем, с вашей помощью. Вот, техно, кто знает... Что самое главное в стиле техно? Бит. Какой бит? Быстрый, но это не самое главное в этом бите. Электронный бит. Я вам скажу. Прямая бочка. Вот основа технокомпозиции. Действительно, наш BPM весьма быстр. Евгений любит побыстрее, так позадорней. А там, где бочка, сами понимаете, там и бас. Такой жирный аналоговый бас. Лёха, давай. А, узнаёте? Вот. Диджей Шиндер добавит, конечно, немножечко фанка в наш техно-котелок. Духовые могут сыграть какой-нибудь заводной рифчик. Именно. Ну и теперь, когда наш грулец уже закачал как следует, конечно же, в техно-музыке это не обязательно. Можно так и играть на протяжении всей дискотеки. До вечера все будут счастливы. Но мы не такие. Нам нужна мелодия. Все-таки мы идем на компромисс. Нужна мелодия. Это будет техно-мелодия. Одна, две, максимум три ноты, не больше. Но это будут должны три такие ноты, чтобы они взорвали там в пол эти ноты. Илюша. Три, не больше, не больше. Ура! Теперь все готово. Все готово, чтобы спеть! Мой миллионочек служил в рыбном тресте, сторожа на ответственном месте. Я Никитушку очень любила, о семейном счастье молила. Наконец Бог услышал моление, и Никитушка мне сделал предложение. Говорит, перед тем, как жениться, дай мне справку на том, что девица. Женщина злая, говорит, я сегодня выходная. Прибежала я к счетоводу, он меня посылает к деловоду. А пока деловод деловился, мой Никитушка три раза женился. Конечно, каждый знает, что в техно обязательно должна быть яма или дроп, как говорят по-английски. Сами видите, все выкинули. И сейчас будем немножко нарастать, такой сделаем небольшой Разгончик, разгончик, друзья. Разгончик. Ну и все-таки мы, ребята, старомодные. И в нашем техно мы не можем обойтись без ретро-звуков дабстепа. Старого доброго дабстепа. Давай, Люша. Спасибо, вот так вот звучит техно на берегах Невы. Спросите, откуда, откуда здесь техно? Царь Петр из Голландии завез. Познакомились в саду Эдемовом, стояла ты в халатике кремовом. Мне глаза твои блестят и светят, и мы решили, что никто нас не заметит. Познакомились в саду Эдемовом, стояла ты в халатике кремовом. Мне глаза твои блестят и светят, и мы решили, что никто нас не заметит.